damarlarımda yine aşk var. Gözlerim yine bir manalı başladı. Güneşli yağmurlar ıslandı umudumu saçları. Kırılan dallar gibi ben her bahar dirilirim. Gizli bir kaynakta içim kendime bir yol bulurum. Kırılan dallar gibi ben her bahar dirilirim. Gizli bir kaynakta içim kendime bir yol bulurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda dururum. Taşar içim. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur, yağmur olurum, filizlenir anılarda gururum, taşar içimden ruhum. Damarlarımda yine aşk var, gözlerim yine bir maralı başladı. Güneşli yağmurlar ıslandı umudumun saçları. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelenin peşinde ben kaybolurum. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelenin peşinde ben kaybolurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur yağmur. Filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olurum.